Do Sansi, tajemniczego, wydawanego na płytach razem z Bamba Pana, dołączyłam Marka Ernestusa i utwór zatytułowany April. Mark Ernestus to jest absolutnie legendarna postać dla całej kultury klubowej, która w pewnym momencie zakochała się także w rytmach afrykańskich i w ogóle w kulturze, nie tylko w muzyce afrykańskiej. Przede wszystkim Senegal to jest taki ukochany kraj Marka Ernestusa, no ale cały czas w jego twórczości trwającej od lat łączą się teraz właśnie te wszystkie nurty. Z jednej strony doświadczenie klubowe i doświadczenie w prezentowaniu muzyki, która porywa ludzi do tańca, a z drugiej strony odkrywanie dla nas wykonawców nieznanych, wykonawców, którzy często pochodzą z bardzo dalekich stron. Raz jeszcze Mark Ernestus. To była taka specjalna wersja Mark Ernestus dla BBC. Może w takim razie po tych wszystkich utworach, które nie były najnowsze, pora na to, abyśmy jednak posłuchali utworów, które właśnie zostały opublikowane. Zaczyna Floating Points. 12 lipca Floating Points wydał singiel Les Alpes i Courabelle. Jeżeli dobrze wypowiadam tytuły, to dwa utwory, strona A i strona B tego właśnie wydawnictwa. Strony A już posłuchaliśmy. Myślę, że możemy sobie spokojnie pozwolić i będzie to super przygoda, jeżeli posłuchamy strony B. We'll be right back. Słuchasz ty. Po to umiem bejren. To te sudwin. Sar. Tolchotin aregor. Татхын жүүдэн дэвэн Ээж мэн санэгдэн Floating Points i nagrania Cura Bell z jego najnowszego singla dołączyłam utwór, który także ukazał się 12 lipca, ale tym razem to sam Goku odpowiada za to nagranie. Odd Speech to jest tytuł utworu. Sama Goku, szczerze mówiąc, nie znałam przed właśnie posłuchaniem Odd Speech, ale w związku z tym, że to nagranie mi się spodobało, od razu zaczęłam szukać i sprawdzać, co jeszcze można byłoby zaprezentować. I znalazłam epkę, która także ukazała się w roku 2019, ale na początku, w styczniu. Sam Goku, nowe odkrycie, cały czas aktywnie działa, jest DJ-em, jest producentem, pochodzi z Monachium, ale jeździ po całym świecie i to powoduje, że oczywiście ma coraz więcej natchnień i coraz więcej inspiracji do swojej muzyki, także chętnie zajmuje się remiksami, co go może na przykład połączyć z Radiohead i Tomem Yorkiem, który pojawił się na początku naszego dzisiejszego spotkania. Jednak przed nami już nie początek, a zakończenie i w finale chciałam zaproponować jednego artystę, którego bardzo dobrze znamy i artystów, których wcześniej w programie PS nie prezentowałam i to oni zaczną. Będzie to coś bardzo zakręconego, myślę, że psychodelicznego, ale w taki podejrzany, może wręcz delikatnie niezdrowy sposób. I jest to jednocześnie przedsmak czegoś, co rozwiniemy w programie PS za tydzień. A zatem Yiki i Dasahira, a potem Panda Du Prince na zakończenie naszego dzisiejszego spotkania. Bardzo dziękuję. Agnieszka Szydłowska odmeldowuje się, przypominając o stronie polskieradio.pl/trójka. Tam zakładka audycje, a w niej spis wszystkich utworów, które wykorzystałam dzisiaj w nocy. Chyba bardzo dużo gadałam. Przepraszam, za tydzień będę już bardziej powściągliwa. Many of these passages lead to lower levels. The mystery of the lost catacombs explorer.